عربي شوي سلور آغا جودا شبشوي وأوها في كل سماء وحيق الله بارسمان كي أمرها دا حكم قبل أمر يوك أسمان تتافوائي دا تسبيح دا تهليل وزينا السماء الدنيا خستمك أسمان دا دنيا بمسوالي حفستور سرا دا أسمان دا دنيا كي ورساجي بشتوري فكي لغولي أسمان دا دنيا خستكو بمصابيح فالطور صلى وحفظا وحفظناها حفظا ساتل من إذا أسمان فساتل صلى ثم ساتل من كل شيطان الرجيم ومن كل إنسان اللئيم ذلك تقدير العزيز العليم لا تقدير كرده الله لا تدبير أو تقدير كرده الله تعالى عزيز ده غرور ده العليم عليم ده فأسمان أهل أسمان أهل أرض إيمان ده تفيد الدنيا والكيس ولخا فإن أعرضوا كذي إعراضك فقل ذي توحيدنا أو ذي دلائلنا دا ذرا آغا عقلي دلائل ورتوي فوقي وتحتيد دا فوقي تحتيد جوي دري دلائل ورتذكر كلخا وصر أمر هذا أمر أن دا حففزنا تعتلم دي أسرانون لرا وشو يوسف عليه السلام كلا پير شوئره او حسكين كلا پير شوئره انتو من اسكي تفارق نكي تخو لكتنا سو واشو كلا نو دائي وطوئي دا حفظا ذلك تقدير العزيز العليم دا تقدير دا عزيز او دا عليم لي فإن أعرضو كده اعراضك فقل ورطوئي أذرتكم يرون صاف سواهقة دا عذابنا مثل صائقة عاد ومثل العذاب لعاديانو عاديانو كشان عذاب بدرمان راشي وسمودا لسموديانو إزياتهم رسلهم فهو وقت شرال اللي ترسلان لي رسلان وارترال من بين ايدي مسكن لينا من قبل عاد وسمود او قومو ترال ومن خلفهم ورسلنا من بعدهم ايضا جاءتهم رسلهم الى اقوامهم أو قومون تا هذا من خلفهم رسل إلينا يعني مخنو تا پیغمبران رالل رسنو تا پیغمبران رالل مخنو پیغمبران رالل رسنو پیغمبران رالل دو طول پیغمبران خبر يووا اغا سوا اغا طول پیغمبران يو خبر واغا دادا اللہ تعبدو إلا الله تاسو بندگی متوئی عبادت متوئی توحید متبلوئی إلا الله غير الله تعالینا قالوا لي لو شاء ربنا كرداشي وضرب زمنجا لانزل ملائكة خامخا نازل كرب الملائكة من عنده منتوى ملك را لكي منجا بنيان نمن فإنا بما أرسلتم به كافر نؤبه منجا فاش تاسل لكي شوية به فاغ توحيد من كافران تاسل بنيان يا منجا بنيان في غمبران نمن ثم ملك را غلوة نمن نبو ليس هو قرص فأما عاد نرجع عاديان فاستكبروا تكبروا في الأرض فرماك بغير الحق برنا اسبوا عاديان تكبروا قالوا لي ديوي من ذي سود عذاب ورشي من أشد منا قوة سوق زياد في سخ دي زمن في قوة في زمن في لوانان سوشتري عذاب براشي أو من براشي أولم يروا ألا ويدي نقولي أن الله الذي الله غزاته خلقهم كي پیدا کرے لدي درا الله دیتے الله تعالى غزاته كي دا عادیان پیدا کرے لدي نو الله بسمر ضرور ذاتي كي دمر ضرور خلق پیدا کول نو الله بسمر ضرور ذات دے غا هو أشد منه قوة أغصح دے أو زیادت دے نفو قوت كي ندیت دا دے قوت تباغیان كي دنا او دا تکبر شروع کو انو اللہ تعالی وی خدوار کی تاسو زو فارسل اللہ علیہم ریحا التي هي ضعيف بالنسبه الى ابدانهم ضعيف بعد فراز بعد سشهد هوا هوا سیدھے فراز بعد فراز ادری کوچنا پالوانان خودم رو دمرو کانهم اعجاز نخل خاویہ لقد قد بتدين لقديم ملوك فالوانان دم دمو انو دان فراولي قالوا وکان بی آیات ناو جی پا آیاتین زما بانی سو یج حدود منکر کے دل آیاتین منکر کے دل ما پرداد چلوک لا دیر پالوانان دی من اشد مننا قوتا من نزیاد پالوانان دی سوک دیدی اللہ تعالیٰ ہوئی اغزاد پہ کرنے کی تاثر پیدا چلی ردی زیاد زور اور دی اگر سخت دے قوت مند دے میری منج مند اللہ تعالیٰ کے بعد مسلط تو وہ رضی او اتش پہ بات کرا گئے وہ جو تابوٹو تے غزن کو خانا کوٹو تے غزن کو صرف دئی صرف دئی نہیں دیوان دئی بباد ہوں نہیں سننے پہ برہ بے اللہ رسول خان کہ پہ برہ بے بوتن نہیں رو بل سر بے اوش ہم گوئی دراز چرا اخلاق بے کہ لوی اللہ ان سنو برا پریوتن وہ راکتے برا پریوتن فارسلنا علیہم رومیلی گپا غیمان ریحن بات سرسرن تیر تیر بات تی ایام نحسات فاغرز شپیرو کی شم شپیرے رضی لعذاب لنزی قوم کی وسکم نیتا عذاب الخزی عذاب درسوائے عذاب درسوائے ورطو وسکم خا عذاب درسوائے چی بات کرا گئی دا سی فنا کلو لولی بلاغان اسی دے واری تے جو خاری پی وار ہو دے رہے گا تو خاری پی وار ہو دے ہاں بات پر آوات خاری انزولی تے جو رہی پچھے غرق کر تا پرونیو ننو پرونیو ننو دا سے چلے وقت رہا تھا کہ علم یغنو فیہا اگر چنو مقیمان پر یکلی کی انو لینی دی قوم چو سکم لیتا عذاب الخضر فی الحیات الدنیا پا حیات دنیا کی ون عذاب الاخرت البت عذاب داخرت اخضا اشد اغا دیر سخ دے عذاب داخرت دیر سخ دے وم لا ینسون اددی امداد بنشی کولے نو دی سوک امداد کولے شی نو دی فریاد بیا منلے شی و اما سمود ارچ سمودیانو فهدينا من هدايتكم ما ريت بإرسال الصالح بإرسال الصالح عليه السلام سرى وإخراج الناقة أوخا ولد جفن بيداك من الصخرة دان ورسل لغو كل فاستحب العمى غروا غرضي رضوالي غروا غرضي كفر رضوالي سنة كفر على الهدى هداية من لي لجهلهم جائی دا سی جاہران کہ ہدایت پرے خود اور کفر واغست موجزہ اولی دا بیائی تین سار رکھو موجزہ او گفتا بیائی نمانلا فاخستم امی سر دیل را سوائے قتل عذاب اغچر دا عذاب چغی پیوال الہون کیا عذاب الہون در سوائے یا دا بعث دا قیامت عذاب دا چغی سپکا یا دباس یا دعذاب بما کانو یک سمون پس اور دائیت دی کسب کو دائیت کم کسب کو شرک و کفر داری دو جنا و دیبان دا سے عذاب رائے نگورا منگ بد عملی کو بد کسبی کو جگہ پر منگ عذاب سا روان دخا و نجین اللذین نجات مورکم اللہ و یا کسان تا آمنو شیمان رولو صالح علیہ السلام آمومنان وکانو یتقون او غی تقوا کون کی لکفر و شرکنا لگناون نے ران بچ کو کفر شرک نے ران بچ کو آئی میں نجا نوبر عاقبت دمنکرینو او اوبر عاقبت او انجام دمصدقینو اگر انجام دعوا اوبر اکن ویوم یحشر اداء اللہ تفیف اخروی دے فاورت کے تجمکم دشمنان دا اللہ تعالی الى النار اورتا دائیو جو جمع کمان آن قوم یوزعون دائیو ایسال کرشی اولهم علا آخرین وارکوی دی مشران پسیدہ کشران راورسی لیکن دنیا کی بیور پسیدہ وہ کنا زندہ آباد بیور حت تادر دی پوری دا ما جاؤوها فا وقت کراشی دیو دی دو زختا شہدہ علیہم نشاہدی بوکی پر ایمان سمعم غوین لدی وابسوارم سترگ لدی وجنودم اعزواد دی سرمنی دی مراد اعزواد ذکر دی حال مراد محل لکھا اغا اعزواد دی لما کانو یعملی رسول دائی چی دی عمل کردی دا دی با دی سرمنی نا اعزواد نا با آواز روزی خطی پرکات پہ غزیگی با لکا تاسو دار کاتون تے پرکات نغزی دک شان ملی دی لاس ناواز راوزی خو نباواز راوزی جنود نا آزواو نباواز راوزی مدعی مورتوی دا سکوی وی منزان سرکر کن وقالو لی جنود مموی دی دی اعزواو خلطا سرمن خلطا اعزواو تبووی خا لما شهدتم علینا ولی تاسو شایدی که وی پا منباندی و اعزواو پو لاسو افترگو غدونو تاسو لی شایدی که وی علینا پا منبانی قالو بوی ورطا دا اعزواد انسان دا فیلات انتقن اللہ والذی انتق کل شی گویانکو منگا گویانکو منگر اللہ اغزاد اللہ اغزاد انتق کل شی انچ گویانکلے دے ریو شی اغا ہر شی گویانکلے دے دا غف عمر دا غف حکم مانی منگا گویانیو کل شی نوہو خلقکم دی اللہ پیدا کرے تاس اول مرت فاول ذلکی وإليه ترجعون أبي الله تعالى كما تاسو راجع كي گئي نقولي ولا إنكار كوي ننخو بتد عرص ان إنكارو كي سبال ودع أعضاء ودع شاهدين سنگ خلاسي كي لالله تعالى نخو نفتي كي أغفو حاضر ناظر دي لیکن دع أعضاء شاهدين بيا بسمر ملامت ديتا وقورا وما كنتم نوئے تاسو تستطرونی تاسو پرشی این شہدہ تشاہدیوں کی علیکم پتاسو مانی سمعکم غمین استاسو وابسوارکم استرگ استاسو استرگ روئی اللہ ماتے پدی استرگو بفلانین ناکارا ناکارا زینو کی قتل غب وئی پدی بے ناکارا ناکارا خبر وغیری ولا جنودکم ان اعضوا استاسو لا تخفیر وئی من بے پغلطو کی استعمالولو غلط کی بے استعمال ہو ولیکن ظننتم لیکن تاسو گمان کو پا دنیا کے ولیکن ظننتم فی الدنیا تاسو گمان کو پا دنیا کے دا ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعمل اللہ تعالیٰ نفی جنی دیر دا غلط تاسو عمل کوئی دی بپٹ کو دی بدا گمان کے سر اللہ دا دین اندر خبر اللہ استاسو دا گمان چی اللہ نے خبر أن نحن أقرب إليه من حبل الوريد سنجا ستا دا زمان وذلكم ظنكم دا زمان ستاسو الذي أغا ظننتم جتاسو زمانكو بربكم فرق فلمان لي دا تاسو زمانكو فرق فلمان أرداكم لدي هلاك كري تبا كري دي زمان دي زمان تبا كري تاسو أرداكم أهلككم هلاك كري دي زمان یہ گمان تباہ کرے فاسبحتم من الخاسرین لیتاسو نزیاد مننا خد دارے فدوار جانو کے لالی گسک شوئی دنیا خراب آخیرت خراب یہ کہ دو مسلمان آخیر دنیا خراب اخوار ہی کنا آخیرت غفل ہے کنا تم امید لکافر فدوار چندوی اخوار رشیا ہوا ہے ناکار کرے تو دنیا کے دارے کہ کافر اخوار کہ کافر اخواری یعنی کہ مسلمان ہو کہ اخواری نو خیر دے دلتا اخوار نو علتا ہو مالدار کنے دلتا سختی علتا فراحت کنے دلتا بیمار علتا ہو صحت کنے خوزدار یان فدیم کہ کافر اخواری اللہ تعالیٰ بھی بھی ذلت میں اساتی فاسباتم من الخاسرین فی الدارین اس وقت اللہ بہوئی نا اللہ دو جانب نبوئی لیشی وقتا ایس برو کرے سبر کئی تدی اور کی فنارو دا اور مسوا لو مسوا اللہم دا زائر دا پار دائی دا دی زائر خانا ویس دا تبو کچھ ری طلب درو جو کئی دنیا تا فما هم من المعتبین نبی دی راتن کی دنیا تا راجی کی دن کی لد دنیا تا دے وہ منگا دنیا تا دی اللہ تعالیٰ تو بے و باسو عمل بکو شیخان بیو قرآن بو و مد بکو تراوی بکو خوب لا الله تعالى ويهلكين توستو فما هم من المعتبين يبقى لي راجي كي دنك دنيا تا واپس ساتن كي دنيا تا تو جب نجمات پی جاری تو هم بیالے لا دا جگا زائده کلا دا عمل زائده دنیا واپس کر رہا وحال بینهما وبین وحال حلولة بین وبین ما يشتهون واقعی شو حلولة وحجاب وما بين ذلك جدي اشتعال كي شغل دنیا دا ایمان را لو دنیا تا جتنی ایمان زائی پیجنی اس ایمان نرا لی اس کافر او وقت ایمان را لی وقیدنا لهم قرنا اللہ و ایمان دا ولی دے ایمان نرا لی وقیدنا مما مقرر کلی لهم دلر قرنا قرنا مرگل اعوانا من الشیاطین مرگل شیطانانا نخا زیت ایمان نجی را لی زیت گتا نیسی کولی ما مقرر کلی لیدر قرنا مرگل لشیاطیننا اصنگ قرنا دی فزینی لهم نخست کلی لیدی تم آغا انکار بین ایدیم که مفی دین لی وما خلفهم آغا جرس لین لی من امر الدین اخیرت نہیں منکر کو دین نہیں منکر کو اسلام میں نہ دفع کوئی نو اخیرت نہیں منکر کو دین نہ منکر کو نہیں منکر نہیں شکر ہے پر ازارو کیا سوٹا نہ صحیح کرنا اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سکے اس کا کو پر سکے اللہ خدا ہے کہ وہ سکا میں نہ رہ گی بڑا والا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو خدا ہے کہ سکے نقصان رہا تو اللہ تعالیٰ خدا ہے کہ کمی نہ رہ گی میں نقصان رہ گی سازان کا بات ہے تو جی عقیدہ مان دی وحق علیہم القول ثابت بشی پر ایمان قول لعذاب فی امم فاغ امتن کی فی امم معا امم سرد آغا امتن لقد خلق نتیتی شیر من قبل ان پخواد رینا من الجن والان لجن و دئن سنا زی غی سرا آغا جن من سرا انم کانو خاسرین انم بیتی کانو خاسرین زیان من ایک زیارمنی تاوانیانی تاسو زیغا تاوانیانو سرا تو تاوان زائتا دے چی دو زخ دے وقال اللہین کفرو ویبارت سانو چی کاغ ورہ قرآن بیا اور اور کئی اور تبا بوزم دی اور تبا بوزم دی اور تبا بوزم نو کدا اور چا نمانا علا بے نمانا چی اور نو چی دو اور نو نی دنے نو اور نو ممانا زخ دے اور بینی سارا و مقام ظالم بیا سنگا نمانی تو خدا اور بھی نہیں کرے او اللہ و ایمان اللہ اور تیار کرے ادا اور کی دنیا تراغل دے او یا کرا کہ دا منزل شوے دے روش بھی دا دمر بلان دے دے حل تو بسکے وقال الذین اوی با کسار کفروں کے کافران شکایت تدا لا تسمعوا لہذا القرآن غضم کی رہی دی قرآن تا یہ قرآن تا غضم کی رہی قرآن پریک دے والغو فيه الشور جور كي فيه طول السلو ده قرآن كي إذا قرآن مستيش الشور جور كي سلو پار شور جور كي لعلكم تغلبون جو پار تاس غالب شي رسول الله صلى الله عليه وسلم بچه قرآن مستو نزي بشور جور كي كي بلسو كي وادي وري كر كوري بشورو كي كي وادي وري او مسألة خدا إذا قرآن القرآن فاستمعوا له وانسطوا لعلكم ترحمون او چکوالے با پتراولی انو دیب شور جوکو دا اوچن دا بدعمل خلق جاہلان خلق یا کافران خلق اغی شور جوکی وشو فلنزیقن اللذین کفروا خامقا وبسکم آتا سانتا جی کافران می عذابا شدیدا عذاب سخت ولنزیقنهم خامقا زبا جزاو علکم بیتا اسوأ اللذی ناکار داغنا اسوأ ناکار قبیحا الذي لاغن كانوا يعملون تغي عمل كرو كانوا يعملون تغي عمل كرو ناكار سزا بولور ذلك جزاء أعداء الله النار دا جزاء دشمنان دا الله تعالى دا النار شدا اور دے دا اور دے لهم دیل رفیا پدے اور کے دار القل دار رامیش والے دے دار رامیش والے دے جزاء جوی ہی جزاء جزاء بولتے شی جزاء بما کانو وسبب داغی چوی دی پا آیاتین زما بانی جحدون جن کنین منکر کے دل انکار کو پا آیاتین لا سزا بولو ورکی چاہش پا آیاتین انکار کو آیاتین توحید آیاتین قرآن آیاتین معجزے آیاتین نشانی ہر یو مانا بانی سے اخلی وقال الذین ویبا کسان کفرو چی کافران دا قیامت کی بو قال الذین ابو یا کسان کی کافران نی و قیامت کی وی قیامت کی بو وی ربنا اے رب ارنا ارنا اللذینی ارنا اخي منت اللذين الفريقين اغدوا على فرقي دو فرقي كمين جن و انس ارنا اللذين اخي منت اغدوا على فرقي اخي منت اغدوا على دلي اضلانا كي گمراه كري من لرا كي گمراه كري من لرا من دي اغي گمراه كري اغا كمين من الجن والانس دا جن و دا انسنا دے شیطانان و بنی ادمونا منجے گمراہ کریو صد پارا را توخی ارنا اوخی منتا نجعلهما چی اگردو دی دوارو ڈالو لرمنگا تحت اقدامنا لانے دا قدمون زمننا منتو دا پاتا توکونا و ادامو پی دا پاتا لیو توینا چا پارا ریتی شیدہ دوارا ڈالے من الاسفلین دا اقصری اللاننا من الاسفلین دا لاننا شی اقصرین نشی یا اللہ منتظر دوڑانی مخیطہ کی دارا توخے دوزخ کی ودی داوئی خیرت کی خواہ دا قیامت پر از بداوئی دا قیامت پر از وئی دا خواہ تو دا مبیا علتا کی وئی دوزخ کی بیلوئی گو بڑی طالبان لئی جگڑا بی مصیبت میں جو کڑی دا موئی بیا نا اللہ تعالی وئی تی سبال بیا دورا غصائے سبال دورا تعوان کی دورا خفائے اوصل دی شیطان انسی جنی خبر منی نانو ساتا کہنا پھر نانو ساتا کہنا بس کہ دا نان پہ نو ساتا او دا ارمان بکی بیا دا تول کافران دا با دا ارمان کی اس مومن چھ دے دل بشارت پہ چھ سو کوئی چھ اللہ واحد لا شریک دے او دے قائمی جدب ردی دخوا اغدا دے بشارت ان الذين قتلوا راكسان قالوا شو يغي ويغي ربنا الله رب زمن الله دے رب زمن الله دے مربی پالن کے زمن سوک دے اللہ دے ربنا الله مربی زمن الله دے بس داغی دا کی دے ربنا الله وحده رب زمن الله دے لا شریک بس دا دا مسلمان عقیدہ ورا تدیر گنانگار مسلمانی عقیدہ دادا چی اللہ رب زمن اللہ لے وحدہو لا شریک دا دا گنانگار مسلمان دا خضو دا ورو دا لویو دا عقیدہ دا دا مشرانو دا عقیدہ اس دا عقیدہ شو دا توحید دا توحید اقرار دا توحید عقیدہ شو لا الہ الا اللہ اس کی تادا امن لکی ربنا اللہ رب زمن اللہ دے بس اللہ دے چی دے ربوبیت دا اللہ تا اقرار اکو تو تب اس دا اغس حکمی نمانی تب دا اغس حکمی نمانی تب اس دا اغس حکم مثال دنیای مثال والی یہ حکومت ترا دے دے امن نداغہ پا قانون بالتا ہو سکنا ہر ملکہ چلے کہ مسلمان حکومت ترا دی ناغی پا قائدہ بہو سے کہ کافر حکومت ترا دی کافر پا قائدہ بہو سے اللہ ویسے تا زمان ربوبیت امنا او زدی امان علم کہ زد اللہ مواحد اللہ شریک اس با زمان پا قانون بانے او سے زمان قانون سلے ثم استقامو دائی دی اوئی ثم استقامو بیا ودی قائم وی بیا ودی قائم وی پا دقا عقیدہ با قائم دائم وی یو ثم استقامو بیا دی قائمی پا دقا عقیدہ دائمی پا دقا عقیدہ کلف کلاوی پا دی عقیدہ استقامت قائم پا دقا عقیدہ بانے ان اللہین قالو ربنا اللہ رب من اللہ لے ثم استقام بیا بے قائم استقامت سے توئی طالبات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مانا کہ استقامت ثم استقام اللہ تو شرک باللہ شیعہ شرک من جوڑے اللہ تعالی کرے ہو شیع دا یو شرک نے کہی ثم استقام ہی سن کر اللہ سر شرک نہیں جوڑے ایو زدہ شرک نہیں جوڑے کہ قالوا ربنا اللہ ویلی بھی کہنا وحدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانا کی استقامت سے ان تستقیم علی الامر والنہی چت قائم برقرار اولار اوامر و نواہی بانی اوامر او نواہی کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ استقامت سے اوامر ظاہر آلی نواہی نہ زان بچ کے حلال خری حرام نو جائز کے ناجائز زان بچ کے قولن فعلن دانے او علی کرم اللہ وجہو مانا کئی ثم استقامو بیادی قائمی الاستقامت الدوام علی اعمال الصالحہ دوام کئی پا اعمال صالحہ مانا دا استقامت تغا استقامت صلی الدوام علی اعمال الصالحہ دا امانا چا کری دا علی رضی اللہ تعالی عنہ کری دا ثم استقامو بیا قائمی فدا امان دی تو تادر مومنان قائمی فدا اتول مومنان دا قید دا اللہ تشرکو باللہ شیئا دا اکثر مومنان الامر الاوامر والنواہی بان اقلت لاری بیر دا قید دا اکثر مومنان دا قید الدوام على اعمال صالحا نتش دا کار کے او تپ دیمان اکلکی جو فائدہ صدا تتنزل علیہم الملائکت ننازلی گی رب دیمان ملائکی عند الموت او عند الخروج من القبور یا جی خارجی گی قبروننا یا پنیز دا مرد مرد وقت موت ملائکی راضی یا ایو النفس المطمئنہ اخرجی نفسک او باس دا اخبرنا خوشحالی و دور کیسا او جا ورتوائیو دا پنیز دا مرد ورت مومن تا بشارت ورکی خوا خو مومن چی دا مومنی ورے اللہ تخافو میری گئی مخکتلوں کے اس خطر نشترے ولا تحزنو مخفا کی گئی بما فاتو چیارہ فاتی کی گئی درنا فوج کی درنا و ابشرو زیر واقع لئی بالجنت اللتی پا جنت اغسر کنتم تو عدون چو ویتاسر وعدا و زیر واقع لئی پا جنت اغسر کنتم چو تاسو وی تو عدون وعدا کونشوا تاسر وعدا اللہ کرے پا قرآن کی پا دنیا کی وعدا نو کرے واقع لئی اغا جنت نو چیر جنت زیر والا ورکی نو دیر بیاسو وی جنت زیر والا ورکی دیر بیاسو وی بیاور تا ملک وی من دی پریدو نا نا مو آیا تا نیک عمل نرے پری خورے تا توحید نرے پری خورے تا پا اوامر و نواہی و بانک لک عمل کرے بے نو من دی ام دی پریدو نحنو اولیاؤکم من دی دوستان ستاسیو مرگل ستاسیو پا حیات دنیا کے ننکدن کے لی مرگلی شیطان کلار اندر سخنی سیرات لے خواہ منگری مرگریو شیطان اس رات لے شیطا خا لاز زن کدن خبر کری او فی الحیات الدنیا پا حیات دنیا و فی الاخرہ و پا آخرت کی با مرگریو او پا دنیا کی در سخیو و لکم تاصل رفی آپ دی جنت کے ما تشتہی انفسکم آغش خواہش کی نفسی نستاسو چکم ستاسو نفس خواہش کی لہم ما یشاؤون من المعقولات والمشروبات خوص کا معقولات و مشروبات سے سنگے کے وشوی لباس ما تشتہی انفسکم ولکم تاثل رفیاب دی جنت کے ما تدعون آغسی دی نبیت تاثی بلئی تاثی بلئی سغوارے کنا آغبتا ملاوی گی سغوارے آغبتا ملاوی گی اقواقی ریتی واقی فقیق واقی فتی تا تولی اسی سنگ دوائی امر غیب آواز کئی ما اخرى نزلن پا حال کون دے جنتیانو کچی ملمانے بھئی نزلن پا حال کون دے جنتیانو کچی ملمانے بھئی دے چا ملمانے بھئی وے اجاد فلانی ملمانے دے فلانی ملمانے من عند غفور الرحیم دے جانب دے بخون کی ناو دے رحیمنا دے اللہ ملمانے بھئی خواہ دے اللہ ملمانے بھئی بیاتا سکے خان یا پتا مانا سے تکلیف تو دنیا کے سڑے دیو افسر مل مئی ناغت بوجھ دی دیو وزیر مل مئی اغت سبوجی تو بادشاہ مل مئی ناغت سبوجی جسد کے رب العالمین مل مئی میں مومنا اتا مانے بس بوجھ جتا ہوا ہے مزید بجی کہنا اور لوگوں کا روزی ہو جیسا لوگوں کا عبادت تو کپا دو شویتا کالا بھی دورا نہیں سریا سب شویتا شویتا ہو یا کالا امین نے پہ خوف کے تیر کر از اللہ سے پہ بلوک کے تیر کر ہاں پہ لکھوئے لسل کالا فاتی ہی لسل کالا مانے دا بجیر ابد جن خرابی تنہا کمکن تو دنیا کشتے داخل ورطا ویخا اس اللہ تعالیٰ وی ترغیب ورکی پہ توحید باندے او طریقہ خی ورتا دا اوامر او دا نواہی کہ تاسو با اوامر کوئی انواہی با نان بچ کوئی اوامر وقت پلا کر طریقہ ورتا خی دا اوامر او دا نواہی ومن احسن صوت سر قولا مجید تقولنا ممن دائتا ندعا الى اللہ چی بلنکی اللہ تا اللہ تا بلنکی داری ایسا سرے لکھا دے اوامر تھی اس دے استقامت دے پارا یہ تفسیر دے عرفان القرآن ہندوستان کی کرے دے عالم اگر لش شروط ذکر کری دے استقامت دے پارا دے استقامت دے پارا لش شروط سری یہ شد حفظ دے حفاظت دے جمع دے حیبت نا دیر شد سے دے اجتناب دے بد گمان نا بد گمان و پچا بانے نکی درم مسخریتوں کی بنکی سلورم سترگی با بد غد البصر ار غالتا بنو گوری حرامتا حرامتا بنو گوری دا سلور شو پیزم ست اللسان رشتیاب و ایخانت او شپگم دا خدا پلار کی با مال خرچ کے خدا پلار کے اور مال خرچ کے وہ اسراف بنے کے اسراف بنے کے بالکل اتم اتم سے تکبر بنے کے ہاں نہم مداومت بکے پر صلات مانے ہمیشہ لسم افراد تفرید افراد تفرید نوزان ساتھی لہو جگر پہ افراد تفرید شروع نہیں کریں دا زی نظام ساتا دا لشروط اگر استقامت دا پارو ذکر کردی دا لشروط معنی تا عمل کے تب استقامت معنی کلت اولارے او کچر بی معنی تا عمل نکے نبیا مشکل رکھا اس دا بی استقامت دا پارا اللہ تعالیٰ وی چی سو خستلے چی پدی استقامت معنی قائمی فَذِي دَارْبَانِ قَائِمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا سوق استعيد جهت قولنا قول حفظ اللسان فكي أول رعاد سوق استعيد جهت قولنا ممن دعشان دعا إلى الله شبهن في الله تعالى دي الله تبلينا كي خلق الله تبلي يعني الله فر تعلق دع الله لارتا دع الله كتاب تا دع الله دينتا أو تعلق في ذاكي وعمل صالحا او عمل کی صالحا تخبر عمل صالحا بکی او بلت بترغیب ورکی وقال وائب اننی من المسلمین اننی خام خام ہم دا مسلمانان نیو مسلمان لکھ دا مسلمان ہے کارونا پتار نہیں کرنا ہر کتوا جیسے کافر نہیں کرنا رب یاد کافر کرنا کافر نہیں جیسے نہیں لکھ کرنا یا کون کافر کرنا خوشی دعوات مسلمان ہے کہ نبیہ بوائے اننی میں المسلمین اگر مسلمان آنے ہیں کہ مسلمان ہے کار وکم اگر مسلمان کار وکم نتبع بلی تبی طریقہ مانے خواہ دادا ہر مسلمان پر بل مسلمان مانے دا حق دے چی اگر ورطا خلا رو خی لنجات لار ورطا رو خی لامن لار ورطا رو خی لدنیا و دا آخرت دا غن بچ کی لدنیا و دا آخرت دا نقصان میں بچ کی خانہ او دا آخرت دا نقصان میں بچ کی دا وقیہ تیجی نبی سوالیہ ملاج سوال دا سنی کرنے چاہے یا نہیں دارتا نو دا خستا قول خستره او فعل خستره خپل عمل او دبل عمل اغا بلت بواه او خپل ودی عمل خوی دا خسره ده ده با استقامت نمی خواه ده با استقامت نمی قول او فعل سیده فعل سیده زان ده پار دوست گنی بل مسلمان ده پارو مغا دوست گنی کامل مومن ام ده ده ولا تستوي الحسنة اس برابر نہ دے الدعوة الحسنة بلنا خستا یو سرے تو نیک تے بلی دین تے بلی توحید تے بلی اسلام تے بلی علم تے بلی نیکی تے بلی ولا السیئة ولا الدعوة السیئة مع الحسنة نیلے برابر دعوت سیئة سرد خستنا یو سرے تا ناکار جائے تبنی ایو سرے بھی خدا تبنی دی دعاو کی بچے کم خبر مانی ولد دعوت السیئہ ادفع باللتی دفت باللتی بالخصلت اللتی فخصلت ها سرے احسن سے خستوی خستوی فیضا اللذی ناگا آغا سرے بینکا جپا ما بین ستاکی و بین عوپا ما بین دارکی عداوت عداوتوی خفضان دشمنی وی فانی او ولی حمید لکا اگر دوست مشفق بی اگر بدا سشی لکا دوست مشفق بیستا دوست مشفق بی خود طاقتا دخی دعوت ورکا او دفع کا خوش اخلاق ورکو خد ولا تستوی الحسنتو برابر نده الدعوت الحسنتو مع الدعوت السیئا دا برابر نده جو سره عمل کے بل سرے ناکار عمل کی دانے دے برابر دانے دے برابر چیو سرے مثلا خبر کی او بل بد خبر کی دانے دے برابر چیو سرے خکار کی او بل بد کار کی دانے دے برابر علا هذا القیاد ضیور پسیر روشو دانے دے برابر نفیض اللذی میں نکو بینی وکرن ولی حمید وما يلقاها نوركل دا خوي دا خسلت وما يلقاها نوركل دا خوي خسلت إلا الذين مگر آك سانت صبرو جي صبر كي دي بدير صبر كي سانا دي بصبر كي دي كبه الله صبر ماذا أچي صبر بكي وما يلقاها نوركل دا خوي دا خست خوي إلا جي حج عظيم مگر دي صاحب دي سينوني اگر تا داور کے کار سوکر تا سوائی دے غج دکی دے صاحب دیسی لوئے دے و اما ین اس کل کل سرے غصش کل سرے خفش غصشی خفشی اللہ تعالیٰ رسول پاک تے ہوئی و اما ین زعنک من الشیطان نزعن کچھ رورسی تاتا اما ین زعنک کچھ رورسی تاتا دے شیطان نزعن وسوسا فاستعذ بالله تفنا وارقى الله تعالى سرى انه هو السميع العليم لا الله تعالى سميع لا قال به عليم لفا افعال ما عندي نقول في غمر قال الله ويك كلا تقص شيء فنن فاستعذ بالله اذا ما في ما غير يريد غصا كي يقول دي نغت ما يصبر كوا صبر كوا او ان الله مع الصابرين الله هو صابران دا غصر عزيز فاستعذ بالله قل اعوذ بالله وعلى اعوذ بالله وعلى الله تعالى دينه بشك دينه بأسات لو طالبان الله تعالى امرك نبيتا صلى الله عليه وسلم اما ينزعنك من الشيطان نظر نبدي وجنا اولياء تو شيطان راضي كذا مؤمنان تا شيطان راضي من ذا تاس شيطان راضي من ذا تاس بسكوه اللہ تعالیٰ رب بچاؤ غور یا اللہ تعالیٰ دنہ میں بشک یا اللہ تعالیٰ دنہ میں اساتے یا اللہ تباہ کئی میں یا اللہ خرابی میں بس اللہ سوال کوا فاستعذ باللہ ان الشیطان الرجیم داسی وارا خان انا غورت اللہ تعالیٰ سر شیطان رتی نشوین نگورا چی پیغمبر بات ترازی نو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث ترازی یہ پھر اللہ ساتھ لے یہ آزمہ شیطانی مسلمان کرے عربی اخبار وغیرہ بل نور دلائل ورتا اس کو عیسیٰ یہ شیطان وسوسے کے چلی رو نور بس وہ نکل بس ادھر شیطان پہ پخا اور شیطان پہ لغمان بروان دی اللہ تعالیٰ نے منگے انسی اور جنی شیطانان انہوں نے بچو سا ومن آیاتی بالآیات یہ توحید اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل دے اللیل شپدا والنہار اور وردہ دو دلائل سی لیل و نہار والشمس والقمر والشمس والقمر اور والشمس دے وقمر دے دا بل دلائل سو چلو سو دے بل شمس عبادت کو لا تسجدوا للشمس تاسش عبادت متوئی دے نور ولا للقمر اور ند قمر ند سکمائیں تو گوئے اس کو میں عبادت پہ کو دے نور عبادت پہ کو وسجدوا للہ سدت وی اللہ تعالی الذي أغذات خلقه النسي في ذلك الذي إن كنتم إياه تعبون في أي تعصد الله تعالى لنا عبادته ونكي لا الله توحيد من هيدا الله عبادته ويه فإذا استكبروا كذلك تكبرك لسنة نسي الدين كذلك تكبرك لعبادتنا فالذين أغى ملائك عند ربك جبنين لأستغاني يسبحون له أغي تسبيح يدي الله تعالى لنا بالليل دشبي والنهار يدربي وهم لا يسأمون علي نستركيجي علي نستركيجي نايك استوماني نرابي خانا استروالي استوماني بيش نرابي نكتب كو نكي الله تعالى وإذا ما دور مخلوق به أغا زما عبادت كي ما تطراتي تسيد دبا به كتب كيو كنكي كي زاني كي كنكي ما دي خسي نقصان نشتر زما خد جمرة مخلوق به ومن آياته بعد آيات التوحيد الله تعالى نظم دول ذلك أنك ترى الأرض فتيزر تبين نظمك ذرا خاشعة وچا نظمك وچا شكنا فإذا أنزلنا عليها الماء فأوقت إذا نازلكم فنظمك وعن أبو اهتزت أجداء تحركت حركتك وربت أو قلسيكي فبقى كيدي بيا كتري حركت داسيوكي داسمكا سیدا لوٹی پرتی نیا لوٹی او گردی گی دی پلا دی پلا نو کاما ہو یو اوڑی دل پتے دے کنا کچھ دو اس طرف بارانی شن سیار وزی خواہ مارون تا پروتی نیا لوٹی خوزی دی نی کنے تا حرکت کری وربت او پر دی گی تا ان اللذی اغزار احیا حاج جندی تو ان کے دی ازمکی بے دا اوچ ازمکی جندی پلا لمحی الموتا اغا جندی تو ان کے دمرو دے کنے ملو والا بیا جوندی کی کچھ از مکہ جوندہ کا اس پر یہ گراغانی ورغنہ قسمی کی گی یہ تب ہم درغن سے ندی نکلیں انہو با اللہ تعالی علا کل شہن قدیر پائشی معنی قادر دے دائی قدرت تے بیا با دی جوندی کی با اللہ تعالی دا قدرت نبعید دی دا خبرہ تخویف ان اللذین یلحدون پتے ذرا کسان چاہی کجروی کئیو آیاتنی دا اللہ تعالیٰ کی بیدوی کی گستاخی کی توکی کی انکار کی انکار بیدوی گستاخی کجروی توکی فی آیاتنا پا آیاتن زمان کی لا یخون علینا اللہ وی پت ملی پا ما باندے اعمال لی من اعمال شیعہ دے تون عمل اللہ وینی افا من یلقا فی النار آسو چو غنولشی پور کی خیرن دے بیتر دے سدا اور تلرشی امن یا غسو کیاتی آمین یوم القیامت چراشی پا امن مانی دا عذاب نا پر رضا قیامت آقا پا امن مانی دا عذاب نراشی دے بیتر دے دی دوارو کی کمیو بیتر دے مومن مومن شکن ہے اعملو عمل کو ایما شیطم آج استاس وخی اس وقت استاس وخی کم عمل کے خکے بد کے اللہ تعالیٰ خود ارتوئی فمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم فهل ذيك ويت سكوي انه بما تعملون بصير ده الله تعالى فاجتاز عمل كوي بصير دي اغا بصير دي لدين كي لخا وش شكايت كي جتاز ولي ظلم كوي ان الذين كفروا كسان كافرون بالذكر بالقران ترى بالذكر بلا اله ترى لا اله نوي كافرون بالذكر بلا اله معني لما جاءهم ارتشرا ليتا قران ذكر او لا اله وانه لكتاب دا قران شریف یادی پہ انکار کئی لیکن تسلی انه لا قران شریف لكتاب دا کتاب عظیم الشان دے عزیز اهله عزیز دی اهل دی کتاب عزیز اهله عزیز دی غالب بی اهل دی ضرور بی اهل دی سمت لگ دے پہ عمل کئی نغم لا یاتی الباطل دا سی کتاب مجھے نرانی دی کتاب تا باطل لم نجعل لو عوجا لا یاتی الباطل دی تا باطل نشی رائے نبو جسو زیادتی را اور تیشی نکمی ومن بین یدے زمخنا ولا من خلفی نرستر نبو جرست سکمی زیادتی را دی نمخنا تنزيل منزل من حكيم حميد لجانب ده حكيمنا او ده حميدنا تسلي ورکي وما يقال لك ده نو يقول دا كافران ده يقول نكي تاتا خبر نكي تاتا لا تاتا جي كم اعتراضات كي كم خبر كي دا پخوانو پیغمبرانو تشوي دي إلا ما قد كي دل الرسل مزر آغوي تاتا شوي دي شوي دي رسولانو تا من قبلك پخواستانا وخواستان رسول الله تدعوه نشيوه دي كاهن ساخر جادو در ان ربك تتيس رفتا يزو مغفرت صاحب مغفرت وزو عقاب علي وصاحب عذاب درناك دي لو عذاب بدر در كي ولو جعلناه الله تعالى ويكتر قرول من دي قرآن لرا ولو جعلناه تكتر ما قرول دي كتاب لرا قرآن قرآن لرا اعجميا فعجمي جمسرا فعربي نو فعجمي باندو كرمكي و تركي و بلو لقالو ويلو بوديو بيتراس كي لقالو نلي بيتراس كرو لو لا فصلت آياته ولي مفصل نشو آياته نلي كتاب مفصل من بوينت بالعربية بيان ولي نشو بعربي سرا دعياتنا ولي بعربي باني بيان نشو أعجمي القرآن أعجمي قرآن عجمي ونبي عربي النبي عربي دام لديه اعتراض فقرآن فعربي نبي راغل دام لديه اعتراض دا اعتراض بيس يوبيا ما جد قرآن فعربي راولي الله ويخا كي فعربي ماني تمام خلق كويغي فصيحة جبلة وش او عجمي بالي راسي جبلي جبا ايماني كويدل جران با ايماني كويدل لاي جرامر او رشتر الجران دي بداية تراث كرو چولي مفصل نكلوشو بيان نكلوشو اياتوني دا قرآن اعجمي القرآن اعجمي قرآن عجمي دي ونبي عربي النبي عربي دي قل وارتوا هو دا قرآن للذين دا پار دا آتخان جیمان رولده خدن هدایت تد دلالتنا وشفاء الدوائد لما في الصدور من الجهل والعناد لما في الصدور من الجهل والعناد وسنو دي كما مرض دا اغير پارش دوائد والذين آتخان لا يؤمنون جیمان رالي في آغانه فغبون هليك وقر سقل لے وغبوني عليك درانو على الخان غبوني دراني بيه قرآن ناوري انت قرآن ناوري غبوني دراني كده و او دا غصب غبوني انت قرآن كي ناوري وشو خاصة غبوني خلوني وقر لا وقر وهو عليهم عما وهو دا هو جميل شاته دوه يه قرآن تلخان وهو عليهم عما او دا قرآن قليل ما نلن توب دي دا قرآن جو ارتنسي رنديجي دا قرآن تجبوي نتنجيجي دا قرآن تجكيني نصدي هو عليهم عما دا قرآن قليل ما نلن توب دي ورا مؤمن دا پار روغال شفاء دا رحمت هدايت دي شفاء دا رحمت دي هدايت دي مؤمن دا پار او بيدين سري درا منافق كافر هو عليه معنا قال الى القران ان توب اغلون به شغوريه نوستل کی سوز دی چی اوری وزونی بدن تو داد وو علیہم عما دا قرآن پر ایمانی لنتوب دے دا لنتوب راوزی پر ایمانی زد عناد اس نیوی نبی آقا اولائی کدا کسان ینا دونا آواز بو کش دیتا لمنکرین دا قرآن من مکان بعید دا مکان بعیدنا آواز بو کش دیتا دا مکان بعیدنا جواب ورکی کیونکہ قرآن دفتن نازل نشو التورات و انجیل دا دفتن نازل شو نداو سو دی سوال دی اللہ تعالی وی ما تو قرآن دفتن واحدتن نازل کرو نتاسو بکم منلو کما دفتن واحدتن نازل کرو تاسو بقرآن کم منلو ولی زینو پیجنو دغی ما دفتن واحدتن نازل کرو دی تورات انجیل نغتاسو منو ولقد دلیل نقلی دی ولقد آتینا موسی الكتاب اللہ وی ما ورکلو موسیٰ علیہ السلام تا تورات دفتا واحدا فاختلف فی دی اختلاف کو پائی کی تورات کی اختلاف کو ندق شان بے قرآن کی اختلاف کو دق شان بے قرآن کی اختلاف کو ان ولولا کلمت ان کے چرنے و کلمہ سبقت کے سابق کے رشو من رب کل جانب در افستانہ بتاخير العذاب فتاخير العذاب سرا لقد يبينهم في طلب جواب ما بين ذي أمتنك وإنهم لفي شك من شك منه ذي قرآننا هذا في سليم لقد يبينهم في سليم مريب صح شك ذي ورد عن من خان ندا في سلمني أو ندا قرآن مني وصلى الله ترغيب وتلك بقى إيمان رأيه من عمل صالحا شاج عملك صالحا فلنفسه دا مفيد لنفس الدرة ومن أساء شاج شركك فعليها قدمان عقوبته تاوان دي وما ربك بظلام للعبيد نل رفتا جاتيك وانك ببندقان ومان دي الله تعالى فشا جاتيك كيخا لا خلق فخفل فظان ما نجاتيك او داشي الله تعالى دي ستا يو شيخ نفت نبي يو ندا اللہ تعالیٰ نا دنیا کی نا آخرت کی خوشی پٹ نشترے ولی دی تپوش تو قیامت میں چلی ہے دا دلیل توحید دے علم غیب دا اللہ تعالیٰ خاصا لکھا علم کلی علم غیب کلی دا خاصا دا اللہ لکھا ولی الی دی اللہ تعالیٰ تیرد علم الساعة رد کولشی علم دا قیامت علم دی قیامت اللہ تفت اشراط الساعة رسول پاک ویلی دی اشراط الساعة ویلی دی رسول پاک او علم دی قیامت اللہ تفت علم دی قیامت کی قیامت کل را دی دی پتہ نہیں لگی سا او اشراط دی قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا فرمائی دی یو حدیث کرا دی اغا بدا توام چی اشراط دا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دی او علم دا قیامت اللہ تا دی علامی دا قیامت خطولی دی علامی دا قیامت سمر کی دی او اخکارش مال بلیر شی علم بکم شی علماء بختم شی جہل بسیواشی جہل بسیواشی اذا وصل الامر الى غير اهلی فانتظر الساعة مشری و دن بن آل توسپار لشی انتظار بقیامت سوا نا قطول را غلی دی الی ایدی اللہ تعالیٰ ترد کولشی علم دا قیامت وما يخرج وما تخرج من سمرات نخارجی گی دی یومیون من سمرات دی یومیون من اتمام آد گوشو دارین اگوش شراو دی دا انگور گوشه راو دی دا کجورین گوشه راو دی یا چلائشو من او ما تحمل و حمل نالی من انسا یوم و النس فبنی نمو دی که حیواناتو کی ولا تزعو انزی گئی تو حال کے دا احوالنا الا بعلمه مگر فعلم دا اللہ تعالی اللہ تعالی تے پتہ جناب تامینا تمام بھئی کافر بھئی مسلمان بھئی و یوم پارس کی تخیفی اخروی یوم ینادی پارس کی چوانی گلی تا این شرکائی چرت بھی شرکان زمان ہر شرکان چرت بھی قالو بولی آذننا کا خبرو من دا تعالی را دا با قیامت کی سن نار پا دوزخ کی ورطا اللہ تعالی دیتا خبرو کی دین تپوس گری دوزخ یعنی این شرکائی چرت بھی اگر شرکا زمان تاسو دنیا کی ما سر شرکان کولو الا لات و منات و عزاد و فرعون نمرود آمان شداد دے قالو بولی آذننا کا خبرو من دا تعالی را اعلمنا کا من اعتراف دا اعتراف کستا او توحید دی منو من دا آذننا کا خبر در کو تعالی را ما مننا نشتے زمننا من شہید یشہد علا ان لک شریکن شہیدی کی تعالی را فدی بانی تعالی را شریک دے شریک نشتے تعالی را خا دا بووی دی وجل عنهم رب شددين ما كانوا يدعون هذا خدايا جود يدعون في عبادت بيكو بل من قبل في الدنيا هذا وظنوا يقين به كدي لا كافران ما لهم من محيص نشي من زائد اخلاصي زائد اخلاصي زائد نجات را لنشتري داخل وجمانو كخا الله نبتال داخل قيامت در تبراني مخت لو دیر قیامت لا يسأم الانسان الشکایت تیر انسان لخواه انسان دا میشا بزنان لخضوری و خضواری خضوری و خضواری لا يسأم الانسان نستری کیگی انسان من دعائی لخیر دا بلر لخیرنا بس اما خیر غواری و دیر غواری و مال غواری من دعائی لخیر دا بلر لخیرنا یا دا بلیلی نمالنا این مستو شر و این مستو شر و که مستو که دل شر فقر راشی سختی راشی مرض راشی فی اوش القبوط لنا امید شو دیر من کل خیر دار خیر لنا امید شو خانا ناس نا امید شو لکا پوس مطا ولین اذقنا و خامخا کوسکم بی انسان تر رحمتا رحمت من نادا خبال جانبنا من بعد در پس دا غزررنا فقرنا دا سختینا مستو چه مسکره دلرا سستی فقیری پر آگلی نو بیاور تا درا حط راولم خیکم دولت ولورتم سو چه تپوزو دی سنگ چلی نلی قولم نخام خاوری دی هادا حق لی هادا حق لی دا زمان حق کنی دا مزی دا مزی کنی دا چرچی عیش و عشرت لا مذا كي من سرسلية وما أظن الساعة زجمان نكون بقيامت ماني قائمة كي قائم بشي قيامت كي تلي ولي رجعت إلى ربي خامخات راجيش مربطا إن لي عنده إن ربط خارجيش إن لي كتيسر مال عنده كنزة الله تعالى للحسنى للجنة الحسنى هل تبخ جنة راكي هل تبخ جنة راكي سمية دعني وي الله تعالى وي فلنبئ ان الذين كفروا خامخا خبر بك اي كسانك كافران دي بما عملوا فارج عملك ولنذيقنهم وبسكم ليك من عذاب غليظ دا عذاب سخنا واذا انعمنا على الانسان فهو تجدي انعامكم في انسان باندي دولت وركم صحت وركم اعرض باعراضك عن شكرنا لشكريه زمانه ونآ بجانبی تعوشی پر روان دی ایماننا ونآ بجانبی اتباعد عن الایمان لرش الایماننا و اذا مستو شر پا ہوا کسی مسکی اغلر شر فزو دعا ان عریف صاحبان دعا گان اگدوی صاحبان دعا گان اگدوی قل ورطوا ارے تم خبر راکی انکان من عند اللہ قل ورطوا ارے ارئیتم خبر را کی تاسو ان کان من عند اللہ کچروی دا قرآن دا جانب دا اللہ تعالی نا دا قرآن دا اللہ دا جانب نراغ لی ثم کفرتم بھی او جا تاسو کافران کی کدی قرآن باندی پدی رسول باندی من اجل سو گمراد من دا غچانا وفي شقاق شغط خلاف بعيد كي أغط خلاف بعيد كي سنريهم درشوبة خميت آياتنا آياتنا في الآفاق فأطراف دا أسمان كي بسيلي راشي دور يد غلار راشي توفان راشي بعد باران راشي دا آياتنا رخا فأطراف دا أسمان كي وفي أنفسهم أفنفسون إليك إجمالا في الآفاق تفصيلا فآفاق دا أسمان كي تفصيلا نرس ومي بعد باران ليل ونهار قرمي يخني دا تفصيلا بي وفي أنفسهم إجمالا فنفسون استعطوا كي آياتنا بي إجمالا كلا سلي خفل كلا خشالي كلا بخي كلا مناجوري كلا فقيري كلا مالداري كلا سندي كلا سندي دا قافية الحسين حتى دهي قرية تبين لهم كي بيان ظاهر شديتا كار شديتا أنه الحق شدا قرآن حق بي دا حق بي دا بكار شديتا شدا قرآن سوي دا حق وي فاخفل بيدا مني الله تعالى وي ديني نمني وشبي وستا فرسالت ماندي شايدكم اولم يكفي ربك بي زائده اي كافي دي ربستا فرسالتستا ماندي او فحقانيت استعمال النور على كل شيء شهيد دا الله تعالى فارش ماني شاهد دي دا الله تعالى استعطو رسالت ماني شاهدی کی دا خریک منی نو دی منی کنی منی ندی منی عیسیٰ